أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد bu hafta daha önceki haftada belirttiğim gibi Uluhiyet Tevhidi, Rububiyet Tevhidini işledikten sonra ki bu kitabın asıl temel konusu olan isim sıfat tevhidine varmıştık. Ufak bir hatırlatmada bulunup bir şeyler okumuştuk. Bugün inşallah Teala bu isimler nelerdir? Bu isimlerin hangisi sabittir, hangisi bidattır, hangisi işte ulemanın katında racihtir, hangisi bidat olan kısımdan sayılmış, hangi bidat sahibini kafir yapmış, hangisi yapmamış? Onların tafsilatı var. İnşallah Rabbimizi tanıyoruz. Yani nasıl bir Rabbe iman ediyoruz? Bu dersten sonra inşallah bunları işleyeceğiz, ilerleyeceğiz. Bilal abi okuyalım inşallah. Evet. Soru 52. Kitap ve sünnetten Esma-i Hüsna'nın Allah'ın isimlerinin delili nedir? Evet. Cevap. Buyur abi. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. En güzel isimler Allah'ındır. O halde ona bunlarla dua edin. Onun isimlerinde eğriliğe sapanları terk edin. Evet, Araf suresi 180. ayet. Allah Subhanahu ve Teala ne diyor? Velillahil esmaul husna fed'uhu biha. En güzel isimler kimindir? Alemlerin Rabbinindir. Onlarla ona dua edin. Normalde genel bir usul kaidemiz var bizim, öyle değil mi? Nedir o? El emru yaktadil vucub. Emir vacipliği gerektirir. Değil mi? Kur'an'da emir birkaç sigayla gelir. Usul alimlerinin yanında 5-6 tane usul saymışlardır. Bir tanesi de Arapçadaki emrin emir sigasıyla, emir kipiyle gelmesidir. Fed'u emir vardır. Yani öyle dua edin Allah subhanahu teala'ya. Fed'u biha. O isimlerle Allah subhanahu teala'dan isteyin. Mesela Rabbimiz Celle ve Ala hiçbir ayette zaten hikmetsiz konuşmamıştır. Her birinde hikmet vardır. Mesela Fatiha suresi. Bakın irdeleyin. Ne diyor önce? Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Allah'a övüyoruz Subhanahu ve Teala. Sonra Errahmanurrahim. Rahman ve Rahim Rabbimizin isimlerinden iki isim. Maliki yevmiddin. Gene bak Rabbimizin başka bir ismi. Malik. Din gününün mülkün tek sahibi olan manasına gelen Malik ismi. Allah Subhanahu ve Teala'ya önce isteyeceğimiz meseleyle alakalı isim ve sıfatlarını zikrediyoruz. Sonra diyoruz ki İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ne var burada? Amelle tevessül var. Yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım dileriz nedir? Ameldir. Müslümanların, alemlerin Rabbine sunduğu amelidir. Önce Rabbimizin adlarını zikredeceğiz. Sonra yaptığımız salih amelleri Rabbimize tevessül edeceğiz. Ondan sonra istemeye başlayacağız. İhtina sıratel mustakim sıratel lezine nemte aleyhim gayrin mağdubi aleyhim ve leddallin amin. Sapmışların, gazaba uğramışların yoluna değil, hidayete erdediklerinin yoluna ilet. Böyle bir dua Allah subhanahu wa ta'ala katında kul Rabbim benim duamı kabul etmedi demedikçe kabul olur. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sahibi hadiste kul Rabbim benim duamı kabul etmedi demedikçe Allah o duayı kabul eder diyor. İmme 5 dakika sonra, imme 1 hafta sonra, imme 1 sene sonra belki ölene kadar o duanın karşılığını alamaz. Öldükten sonra ahirette alır. Bunu alemlerin Rabbi Allah subhanahu ve teala belirler. Alemlerin Rabbinin dilediği bir vakitte bu dua tahakkuk eder. مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللّٰهَ فَغَدِبَ عَلَيْهِ Kim Allah'tan istemezse Allah ona gazap eder. Yani dua o yüzden muhul ibadet, peygamberin tanımıyla aleyhissalatü vesselam. İbadetin neyi? Beyni. Muh, beyin demek, öz demek. Yani bir şeyin özü, beyni, kaynağı, merkezi. O yüzden esma sıfat tevhidi hatırlayın ne demiştik? Uluhiye ve rububiye tevhidin aslında aslıdır. Bütün tevhid aslında bu tevhidin çatısı altında toplanmıştır. Rabbimiz de ne dedi? En güzel isimler Allah'ındır. Öyleyse o isimlerle Allah subhanahu wa ta'ala dua edin. Rızık isteyeceksen Allah rezzaktır. De ki ya Rabbi rezzaksın. Yalnız senden rızık talep ediyorum, bana rızık ver. Aha işte duanın usulü budur. Merhamet mi dileyeceğiz? Rabbim sen Rahmansın, Rahimsin, Gafursun, Raufsun. Bak bunlar hep Allah subhanahu wa ta'ala'nın merhamet sıfatları. Günahımı ikrar ediyorum. Tövbeleri yalnızca sen kabul edersin. Yalnızca sana tövbe ediyorum. Benim tövbemi kabul et. Bak duanın başka bir usulü. Hidayet mi dileyeceksin? İste. Mal mı isteyeceksin? İste. Allah subhanahu wa ta'ala'dan istemenin sınırı yok ki. İnsanlar utanıyor mal istemeye. İşte ya. Neredeyse cehennem fakirlerle dolacaktı diyor aleyhissalatü vesselam bir hadiste. Öyle mi? Fakirlik eşittir küfür olacaktı diyor. Rivayetler var. Öyle mi? Ha, zenginlik övülmemiş tabii ki. Ama çok aşırı şiddetli bir fakirlik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile Allah'a sığındığı bir şeydir. Öyle değil mi? Dualarda var. Bakın sabah akşam zikirlerine fakirlikten Allah subhanahu teala sığınmıştır. Mal mı isteyeceksin? İste. Ya Rabbi sen maliksin. Tu'til mulke men teşe ve tenzi'ul mulke mimmen teşe. Ali İmran suresindeki ayette olduğu gibi sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden alırsın. Bana mülk verdi Allah subhanahu teala'ya. Saliha bir zevce mi isteyeceksin? Bu hayal edilecek bir şey değildir. Hem erkek için hem kadın için. Kendin usulsüz Allah'ın gazap edeceği bir şekilde aramaktansa otur evinde Rabbine dua et, Rabbin sana göndersin. Onu takdir etsin. Rabbin senin için diledikten sonra فَاِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَيْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُنْ. Allah bir şey ol der, oluverir. O kadar. Subhanahu ve Teala. O yüzden önce isimleri manalarıyla bilmek gerekir ki o isimlerle Allah subhanahu teala'dan isteyebilelim. Ne dedi ayetin sonunda? Onun isimlerinde eğriliğe sapanları sen bırak. يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. Ayette böyle geliyor. يُلْحِدُونَ yani ilhad edenler, sapanlar demektir. Araplar mezara lahit demişler. Şu anda dahi çıkan gömülerde ne diyorlar mezarlara? Lahit diyorlar. Normalde Araplar mezarı şöyle kazarlar. Şöyle gelir, en dipte L gibi biraz içeri girerler. Yani L şeklinde kazarlar mezarı. Ona lahit denir. Çünkü dimdirek geliyor sapmadan, en sonunda ne yapıyor? Sapıyor. Sapma olduğu için sırat-ı müstakimden ilhad denmiş buna. Allah subhanahu teala'nın isimlerinde ilhada sapanları sen bırak diyor. Peki ilhad kaç türlü olur esma sıfatta? İki türlü olur. Bir, ya Allah subhanahu teala'nın ve Resulünün Allah'ı vasfetmediği şekilde insan ekstra hevasından, şeytanından ve nefsinden isimler koyar. Ya da Allah subhanahu teala'nın kendisine ispat ettiği isimleri iptal eder. İkisi de sapıklıktır. Tabi boyutuna göre şimdi izah edeceğiz hükmünü birazdan inşallah. Devam. De ki ister Allah diye çağırın ister Rahman diye yalvarın. Hangisiyle çağırırsanız çağırın en güzel isimler onundur. Evet, İsra suresi 110. ayet. Burada da ne diyor? İster Allah diye çağırın. Bazı sofi müşriklerin, cahillerin anladığı gibi ister Allah diye çağırından şu anlaşılmaz. Öyleyse Allah Allah diye zikir olur diye bir anlayış çıkarılmaz. Böyle bir zikir İslam'da yok. Subhanahu ve Teala. Allah Subhanahu ve Teala zikretmek için ya Allah Subhanahu ve Teala'nın lafzının başına bir şey ya da sonuna bir şey getirmek lazım. Mesela elhamdu lillahi. Hamd alimlerin Rabbi Allah Subhanahu ve Teala'dır. Subhanallahi. Allah Subhanahu ve Teala'yı tenzih ederim demek. Allahu ekber. Allah en büyüktü. Bak burada da sonuna getirdik. Diğer ikisinin de başına burada sonuna getirdik. Zikir ancak böyle caizdir. Allah subhanahu teala böyle zikredilmez. Celle Celaluhu. Bazı sofiler bu ayetten bunu anlamışlardır. Devamında ne demişti? İster Rahman diye çağırın, ister Allah subhanahu teala ne diye çağırırsanız çağırın. Allah subhanahu teala'nın isimleri en güzel isimlerdir. Yani Rabbimiz onlarla Allah'tan talep etmemizi subhanahu teala'dan bizden istiyor. Devam. Yine Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Allah odur ki ondan başka hak ilah yoktur. En güzel isimler yalnız O'nundur. Ve daha başka ayet-i kerimeler. Evet, bu da Taha suresi 8. ayetti. Ondan başka ilah yoktur. En güzel isimler O'nundur. Esma-ül Hüsna en güzel isimler demek zaten. Hüsna mübalağadır Arapça. Normalde Hasan, Türklerde var ya Hasan diyorlar Türkler. O Hasan güzel demektir. Hüseyin de güzel demektir. Arasında fark vardır. Hüseyin olunca daha bir güzel. Hüsna olunca orada isimler kelimesi müennes olduğu için dişidir Arapçada. Arapçada eşya böyle erkek ve dişi diye ikiye ayrılır. Mesela güneş, ay, biri erkektir, biri dişidir, böyledir yani. Hani böyle Araplar eşyalara bile böyle erkeklik ve dişilik gibi böyle bazı sınıflandırmalar yapıp ona göre zamir kullanmışlar. Bizde mesela erkekten de bahsetsen o, kadından da bahsetsen o. Ama Araplarda erkek diyorsan huve, kadını kastediyorsan o diyecekken hiye diyorsun. İkisi farklı kullanılıyor. Bu Fransızca'da da var. Yani dünya dilleri arasında Fransızca'da da var. Bu zengin dillerde mevcut. Yani Arapça zaten niye Kur'an niye Arapça indi diye Ezher Üniversitesi'nde bir sene ders yapıyor doktorlar. Onun Arapça dilinin ne kadar zengin olduğunu, ne kadar işte o dilde hikmetler olduğunu anlatıyorlar. Gerçekten insan oraya bir dalsa çıkamaz yani. Onun için biraz Arapça lügatına bayağı bir vakıf olmak lazım. Ama şöyle bir problem var. Bu usulü mutezileler kullanmışlar. Yani oturmuşlar. Bu kelime buysa o zaman bundan bu çıkar. Dikkat edin Mustafa İslamoğlu'nu. Değil mi? O ne yapıyor? Arapça az buçuk anlıyor. Oturuyor şu kelime şu şu manalarda kullanılmış. Şöyle gelmiş böyle kullanmış Araplar. Oradan bir tefsir yapıyor alakasız bir şekilde. Belki Allah'ın irade etmediği, Resulünün irade etmediği Subhanehu ve Teala aleyhissalatü vesselam. Farklı manaları yüklüyor ayetlere. Tabii ki hata yapıyor. Ne diyor aleyhissalatü vesselam? Kim Kur'an'ı hevasıyla tefsir ederse, isabet etse bile ne yapmıştır? Hata etmiştir. İsabet etse dahi hata etmiştir. Kur'an ancak neyle tefsir edilir önce? Sünnetle tefsir edilir. Tabii önce Kur'an, Kur'an'la tefsir edilir. Ayet varsa onun hükmünü taksis eden, neskeden önce ona bakılır. Sonra sünnetle, sonra da sahabe kavliyle. Ondan sonra Osman böyle demiş, Osman beşerdir, yanlış da anlamış olabilir. Ama bu üç bahsettiğimiz şey, bunlar bizim Kur'an'ı anlama noktasındaki metodumuz, menhecimizdir. Evet. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz Yüce Allah'ın 99 ismi vardır. Kim bunları iyice bellerse cennete girer. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Allah'ım sana ait olan ve senin kendi zatını onunla adlandırdığın yahut herhangi bir kitabında indirdiğin ya da yarattıklarından herhangi birisine öğrettiğin yahut da kendi nezdinde gayb ilminde olup başkasına öğretmediğin sana ait olan her ismin ile Kur'an'ı kalbimin baharı kılmana niyaz ederim. Evet. Şimdi bu iki hadis de Allah subhanahu wa ta'ala'nın Esma-ül Hüsna'sının var olduğunu ispat eden delillerden iki tanesiydi. Birincisine önce değineceğiz inşallah. Bukhari Müslim'in ittifak ettiği Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan gelen hadistir. Diyor ki hadiste inne lillahi tis'ate ve tis'eyne ismi. Allah subhanahu wa'ala'nın 99 tane ismi vardır. Men ahsaha, kim bunu sayarsa dehalel cennet, cennete girer. Hatırlayın, men kale la ilahe illallah dehalel cennet. Kim la ilahe illallah derse cennete girer. Biz ne diye tevil ediyorduk bu nasları? Gereklilikleriyle amel eder, Allah'ın emrettikleri şeyleri yerine getirir, nehyettiklerinden sakınır, onu bozan hallerden sakınırsa diye tevil ediyorduk. Burada kim Allah subhanahu wa'ala'nın bu isimlerini sayarsadan kasıt, ameliyle bunu ispat ederseler. Yoksa hani birinin papağan gibi ezberleyip manasını bilmemesi demek değildir. Devam ediyoruz. Hadis böyle değil. Yani burada sadece hadisin bu rivayetini, bu şeklini almış. Hadisin şöyle ziyade lafızı var. وَهُوَ وِتْرٌ وَيُحِبُّ الْوِتْرَ Allah tektir, subhanahu wa ta'ala teki sever. O yüzden kainata baktığınız zaman Allah subhanahu wa ta'ala ayetleri gizlidir. Ne gibi? İşte kadın ve erkek gibi. Bak çiftler. Tek değiller. Yani çünkü teklik Allah subhanahu teala'ya has bir şey. Bakın ateş ve su. Zıttı var ya da bir şeyin. Yani eşi yoksa zıttı var. Onu bozan bir şey var yani. Ateş ve su gibi mesela. Ve benzeri örnekleri çoğaltabilirsiniz. İyi ve kötü gibi. Değil mi? Pis, güzel ve çirkin gibi. Allah subhanahu teala her şeyi böyle yaratmış. Niye? Bu Rabbimizin subhanahu ve teala'nın bir ayetidir. Rabbimiz bize kendisinden başka tek hiçbir şeyin olmadığını söylüyor. O yüzden zikir yaparken tek yapmak faziletlidir. Ya 3 kere, ya 5 kere, ya 7 kere, 9 kere, 11 tek olsun da kaç katı olursa olsun. Niye? Allah tektir subhanahu ve teala. Ancak ve ancak teki sever. Sonra benzeri bir hadisi Tirmizi rivayet ediyor. Yalnız bir ziyadeyle rivayet ediyor. Hani hadis buraya kadar ve sonra şunları ekliyor. Dedi ki az önce İlk ayette Allah'ın isimlerinde sapanları bırak demiştik değil mi? kaç çeşit sapma vardı? Bir, iptal edenler. İki, Allah subhanahu wa ta'ala'nın kendini vasfetmediği şeylerle Allah'ı vasfedenler. Nasıl bileceğiz peki biz Allah subhanahu wa ta'ala kendisi hakkında hangi isimleri ispat etmiş? Ya Kur'an'dan bileceğiz ya sünnetten bileceğiz. Kur'an'da zaten ayetler var. Şimdi okuyacağım hadiste hem Kur'an'daki isimler hem de sünnetle belirtilen isimler mevcuttur. 99 tanesi burada vardır. Bunlar televizyonlarda falan da çok çok sayılır zaten biliyorsunuz. Diyor ki hadisin ziyade lafzında ben isimleri okuyacağım ardından manalarını vereceğim. Çünkü isimler birbirine yakın manalar teşkil ediyor. Mesela Halik ismi. Ne demek? Yaratan değil mi? El-Bedi' o da yaratan demek. El-Musavvir o da şekil veren, o da bir manada yaratan demek. Ama aralarında fark var. Halik mutlak manada yaratan, Bedi' işte hiçbir misal emsal yokken yaratan, Musavvir en güzel şekli veren. Yani bunun gibi bazı neyleri var? Bunun gibi bazı ufak farklılıkları, ufak ayrılıkları var. O yüzden inşallah ben özet manaları vereceğim ki çok uzamasın diye. Huvallahu allazi la ilahe illa huvar rahmanur rahim. El melik, el kuddus, es selamul, el mu'min, el muheyminul azizul cebbarul mutekebbir, el halikul bari, el musavvir. El gaffar, el kahhar, el vahhab, el razak, el fettah, el alim, el qabit, el basit, el hafiz, el rafi', el mu'iz, el muzil, el semi', el basir, el hakem, el adlu, el latif, el khabir, el halim. العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد البائث الشهيد الحق والوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الفرد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المكسط الجامع الغني المغني المؤتي الماني الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. Bu 99 isim Tirmizi'nin rivayet ettiği hadisle Kur'an ve sünnette sabit olan 99 isimdir. Peki bir soru. Bunun üzerine bu isimlerin haricinde başka isimler sayanlar var mı? Hafız Ahmet el-Hakemi rahimehullah Ma'aricil Kabul denen bu kitabın haricinde bir kitabı daha var. Orada da daha tafsilatlı akideyi anlatıyor metinleriyle senetleriyle beraber. Orada şunları ifade ediyor. Diyor ki وَقَدْ عَدَّهَا جَمَاعَةٌ غَيْرُ مَنْ ذَكَرْنَا كَسُفْيَانِ اِبْنِ اُيَيْنَ. Diyor ki bir cemaat bunların haricinde bazı şeyler zikrettiler. Bazı isimler. Ke Süfyan İbni Uyeyne diyor. Mesela Süfyan İbni Uyeyne gibi. Ve İbni Hazm gibi diyor. İbni Hazm da bunu Muhalla'da ve kendisinin müstakil bir kitabı var. Esma-ül Hüsna ile alakalı. Orada. Ve Kurtubi. Yine aynı şekilde Kurtubi bunu naklediyor. Ve gayrihim. Ve benzer bazı alimler bazı eklemeler yapmışlar. Bu neden kaynaklanmış? Bazı zayıf senetli, hasen senetli hadisler var. Onlara dayanmışlar. Onlardan yola çıkaraktan bazı isimler ispat etmişler. وَعَدَّهَا اِبْنُ الْعَرَابِ الْمَالِكِ İbn-i Arabi el-Maliki de saymış bazı isimler. فِي اَحْكَامِ الْقُرْآنِ مُرَتِّبًا لَهَا لَسُّٰهَ Bazı surelerin tefsirinde bazı şeyler, isimler zikretmiş. لَكِنَّهُ اَخْتَى فِي بَعْدِ مَعَدَّهُ كَمَا سَنُشِيرُ اِلَيْهِ قَرِيبًا inşallah. Yalnız bu isimlendirmelerde hata etmiştir diyor. Biraz sonra inşallah buna işaret edeceğiz diyor. Ya bu İbn-i, Allah ona rahmet etsin İbnül Arabi el-Maliki. Bu kafir olan Muhyiddin İbnül Arabi değil. Bu müfessir olan Malikilerin büyüklerinden İbnül Arabi. İbnül Arabi gibi büyük bir alim dahi bu bidata düşmüş. Bu bidata kim düşmüş zamanda? Maturidiler, Eşariler ve Ehl-i Sünnet'e muhalefet eden Esma Sıfat'ta fırkalar. Onlar durmuşlar. Kelamdan çok uğraştıkları için veya kelamla herhangi bir diyalogları ve ilişkileri zamanında kurulduğu için demişler ki Allah subhanahu teala ilahsa öyleyse şöyle bir de vasfı olması lazım. Allah subhanahu teala ilahsa şöyle de bir ismi olması lazım. Kendi kafalarından akıllarıyla mücerret mantıklarıyla hiçbir şer'i delile dayanmadan ne yapmışlar? bazı isimler Allah subhanahu wa ta'ala hakkında ispat etmişler. Bunlar bu yaptıklarıyla nedirler? Bidatçıdırlar. Onlar bidat ehlidir. Bir bidat ehli daha vardır ki onlar mutezile ve cehmilerdir. Akılcı diğer kafir taife. Bunlar Allah subhanahu wa ta'ala'nın kendisi için ispat ettiği isimleri nefyetmişlerdir. Allah işitmez, Allah görmez demişler haşa. Allah bilmez demişler haşa. Bunların her biri nedir? Küfürdür. Nas'ı yalanlamaktır. O yüzden mutezilelerle cehmiler düştükleri bidatta kafir olmuşlardır. Maturidiler ve eşariler herhangi bir nas'ı yalanlamadıkları için sadece hevalarından bidatlar uydurdukları için tekfir edilmeyip bidat ehli olarak isimlendirilmişlerdir geçmiş ulemamız tarafından. Evet. Sonra şöyle bir soru sorarız ve deriz ki dedi ki hadiste, Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği hadiste, Allah subhanahu wa ta'ala'nın 99 ismi vardır. Peki Allah subhanahu wa ta'ala'nın isimleri 99 ile kayıtlı mıdır? Hayır. Delil, az önce okuduğu abinin iki hadisten ikincisi. Birincisi değil, ikincisi. Orada ne dedi? Allah'ın senden isimlerini de isterim. Biz şimdi o hadisin tam metnini inşallah okuyalım. Ebu Hureyre İbni Mesud radıyallahu anhu'dan geliyor hadis. Ahmet Müsned'inde rivayet ediyor. Ennehu kal, dedi ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, ma asabe ahaden kattun hemmun ve la hezenun, hiç kimse yok ki kendisine bir üzüntü, bir keder isabet etmiş olmasın. Fekal, sonra da o üzüntüden sonra şunu söylerse, Allahümme inni abduk, Allah'ım ben senin kulunum. Ve bini abdik, senin kölenin oğluyum. Ve bini emetik, işte cariyenin oğluyum. Cariye kadın köleye deniyor. Nasiyeti biyedik, benim perçemim senin elindedir. Perçem şurasıdır. Çünkü insan zayıftır. Buradan saçları uzun olan bir insanı yakaladığınız zaman hani saç kopmayacağı için istediğiniz yere o adamı mesela şey yapabilirsiniz, çekebilirsiniz. Allah subhanahu wa ta'ala hepimizin perçeminden tutmuştur. İstediği yere bizi götürür Rabbimiz yani. O diler biz dileyemeyiz yani. Allah dilemeden biz dileyemeyiz. Evet bizim cüz'i bir irademiz vardır, dilediğimiz şeyler vardır. Ama Rabbimiz dilemeden bizler dileyemeyiz. Devam ediyor. Diyor ki perçemim senin elindedir. Madin fi hukmuk. Senin hükmün bende geçerlidir. Senin hükmündür benim üzerimde olan. Adlun fi kadauk. Senin benim kaderime yazdığın da adaletindir diyor. Haşa kafirlerin yaptığı gibi onlar ayette diyorlar ya, ayette Allah ondan söylediği sözü naklediyor. Diyorlar ki eğer Allah dileseydi biz de babalarımızla şirk koşmazdık. Suçu nereye atıyorlar? Kadere atıyorlar onlar. Haşa Allah'ın haşa adaletsiz olduğunu irade ediyor haşa. Es'eluke bi kullin ismin huve lek. Senin olan bütün isimlerle istiyorum. 99'unu zaten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söylemişti. Semmete bihi nefsek. İşte kendin nefsini isimlendirdiğin. Ev enzeltehu fi kitabik. Ya da kitabında indirdiğin. Ev allemtehu ahaden min halkik. Ya da yarattıklarından birine öğrettiğin. اَوْ اِسْتَأْثَرَتْ بِهِ فِي اِلْمِ الْغَيْبِ ya da gayb ilminde kendi yanında sakladığı. Ha, demek ki bir, Kur'an ve sünnetle sabit olan 99 tane isim var. İki, bunların haricinde Allah subhanahu wa ta'ala'nın başka peygamberlere ve meleklere öğrettiği isimleri var. Üç, Allah subhanahu wa ta'ala'nın kendi katında gayb ilminde sakladığı hiçbir mahlukuna öğretmediği isimleri var. Öyleyse Esma-ül Hüsna 99 isimle kayıtlı değildir. Ama Allah subhanahu wa ta'ala'nın bazı meleklere ve peygamberlere öğrettiği isimleri varsa oturalım biz bunları tahmin edelim falan, böyle bir şey saçmalık. Bu bidat. Geçmişte bazı sapıkların yaptığı bir bidattır. Biz öyle bir amelden Allah subhanahu wa ta'ala'ya sığınırız. Peki isimler bununla da bitti mi? Yok, bitmedi. Allah subhanahu wa ta'ala'nın bazı isimleri vardır ki bunlar mutlak kullanılmazlar. Mesela örneklerle inşallah daha iyi anlayacaksınız. Mesela intikam almak. Nedir intikam almak? Aslında bir zafiyettir insanoğlu için. Öyle değil mi? Allah subhanahu wa ta'ala her türlü noksanlıklardan nedir? Münezzehtir. Ama Allah subhanahu wa ta'ala Ali İmran suresi 4. ayette azizun zuntikam diyor. Allah azizdir subhanahu wa ta'ala ve intikam sahibidir. Kimden? Mücrimlerden, günahkarlardan, kafirlerden. Öyle değil mi? Allah subhanahu wa ta'ala yaptıklarının karşılığında onlardan intikam alandır. Bu neden nedir ki? Allah intikam alıcıdır denmez. Ama Allah kafirlerden intikam alıcıdır denir. Bu onun ismidir. Burası inşallah anlaşıldı. Mesela başka bir örnek size. İnna minel mücrimine muntakımın. Biz mücrimlerden intikam alıcıyız diyor. Bu da Secde suresi 22. ayet mesela. Bunun haricinde sadece intikamla mı bu kayıtlı? Hayır. Mesela Nisa suresi 142. ayet innel münafikine yuhadi'un Allah'a ve huve khadi'uhum. Şüphesiz münafıklar Allah'ı kandırmaya çalıştılar. Allah onları kandırdı diyor. Şimdi bir adam deser ki Allah kandırır. Haşa, tekfir ederiz biz onu. Öyle mi? Kastına göre tekfir ederiz biz bu adamı. Niye? Hemen kayıt getirmesi lazım. Allah kendini kandırmaya çalışanları kandırır. Öyle değil mi? Bu insanların örfünde vardır. Siz size bir şey yapana misliyle karşılık verirsiniz. فَمَا جَزَالُ اِحْسَانُ اِلَّا الْاِحْسَانُ İyiliğin karşılanacak iyiliktir diyor. Size iyilik yapana siz iyilik yaparsınız. Size kötülük yapana siz de kötülük yaparsınız. Yani buradaki sizin karşılık olarak verdiğiniz kötülüğe kötülük denmez insanların örfünde. Hak ettiği denir ona. Anlaşıldı mı burası inşallah? O yüzden bu sıfatların kayıtlı bir şekilde Allah subhanahu wa ta'ala hakkında ispat edilmesi haşa Allah'ın noksanlık izafesi değildir haşa. Kim bunları inkar ederse ayetleri yalanladığı için kafir olur. Ama kim de bunları kayıt getirmeden mutlak kullanırsa gene Allah subhanahu wa ta'ala noksanlık izafe ettiği için kafir olur. Buralara dikkat edin. İnşallah bu kaydı tekrar bir dinleyin. Hızlı anlattım, hakkınızı verdim. Ama önemli mesele biraz burayı üzerinde durarak bu asılları yerleştirerek inşallah geçelim, devam edelim. Mesela başka bir örnek daha size. Ve mekerullah. Onlar tuzak kurdular. Allah subhanahu wa ta'ala da onlara tuzak kurdu. Tuzak kurmak da böyle bir şeydir değil mi? İnsan için yani erkek adam ne yapmaz mesela? Tuzak kurmaz. Açık olur öyle değil mi? Şimdi Allah subhanahu wa ta'ala hakkında bir adam dese ki Allah tuzak kurandır haşa tekfir ederiz yani. Onu kayıtlı getirecek. Allah subhanahu wa ta'ala kendisine tuzak kuranlara tuzak kurar. Bu zaman bu Rabbimizin ayette söylediği şeydir. O zaman bize ispat etmek vaciptir, farzdır. Bunu yapmayan gene aynı şekilde kafir olur. Mesela nesullâhe fenesiyehum. Tevbe suresi 67. ayet. Allah'ı unuttular. Allah subhanahu wa ta'ala da onları unuttu. Allah unutur mu? Bir adam dese ki Allah'ı unutandır kafir olur. Öyle mi? Ama Allah subhanahu wa ta'ala ayette ne diyor? Onlar Allah'ı unuttular. Allah subhanahu wa ta'ala da onları unuttu. Bu mukabele cinsindendir. Yani insanın yaptığının karşılığında aldığı şeydir. Hak ettiği şeydir. İnsan Allah'ı kandırmaya kalkarsa hiç kimse Allah subhanahu wa ta'ala'dan akıllı değildir. Allah onu kandırır da o farkına varmaz. İşte bu ve benzeri sıfatlar da mutlak kullanılmazlar. Kayıtlarla beraber kullanılırlar. Demek ki öyleyse 99 tane mutlak kullanılan isim var. Bu isimlerin haricinde Allah subhanahu wa ta'ala'nın başka peygamberlere ve meleklerine ve başka yarattıklarına öğrettiği isimleri var. Başka gayb ilminde kendi katında sakladığı isimleri var. Dördüncü olarak da mutlak kullanılmayan kayıtlarla beraber Allah subhanahu wa ta'ala hakkında ispat edilmesi gereken isimler var. İşte bu esma ve sıfat tevhidinin özü ve kaymağıdır. Anlattığımız şey esma sıfat tevhidinin özü ve kaymağıdır. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim size inşallah. Geçen haftaki dersi alın bir dinleyin. Orada rububiyetin gerekliliği olan sıfatlar saymıştım. Sonra da inşallah bir sonraki sorunun cevabında bazı şeyler gelecek. İsimler, isimlerin manaları falan gelecek mesela. Sonra da her bir ismi okudukça o isimlerden ben çünkü orada 6-7 tane sıfat saymıştım. Bunlar fıtratla, akılla bilinir diye hatırlayın. Sonra siz bu isimleri o fıtratların altına teker teker yazın. Mesela Allah subhanahu wa ta'ala her şeyi bilendir dediğimiz zaman. Değil mi? Allah alimdir. Bunu herkes bilmek zorunda. Fıtratla, akılla sabit. Altına hemen dallar çıkartın. Hani ilkokulda şema çizdirirler. Oklar çıkartın. Yazın altına. Semi yazın. Allah her şeyi işitendir. Basir yazın. Allah her şeyi görendir. Bunlar zaten Allah subhanahu wa ta'ala ilim sıfatı içerisinde değil mi? Öyle. Anlaşıldı mı şimdi neden bir şeylerin asıl bir şeylerin furu olduğunu söylüyoruz ve anlatıyoruz. Bu iki dersi cem ederseniz göreceksiniz ki inşallah o saydığımız rububiyetin aslı olan sıfatlar ile altındaki bu sıfatlar ne yapılacaktır? Çok güzel bir şekilde cem edilip ortaya çıkacaktır ki demek ki esma sıfat tevhidinin bir aslı var, bir de furu olan kısmı var. O furu da ikiye ayrılır. Furu da izhar olursa, herkese hüccete ulaşırsa o da asıldandır. Eğer el gibi Allah subhanahu teala eli katmayayım da ayetle sabit, ayak gibi mesela. Hadiste diyor ya Allah kıyamet günü ayağını koyar cehenneme. O da der ki kat kat yeter ya Rabbi. Bu gibi sıfatlar furudandır. Adam bunu inkar etmekle kafir olmaz. Ona hüccet ikame edilir. Bak böyle bir hadis var denir. Hüccet ikamesi yapıldıktan sonra gene aynı şekilde ne yapılır o kişide? Nas'ı yalanlamasından dolayı tekfir edilir. İnşallah burada kalalım. Haftaya Allah nasip ederse diğer kaldığımız sorudan ve cevaptan devam ederiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinde, bir kötülük varsa nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahire davana elhamdülillahi rabbil alemin. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.